Ողջունում ենք մեր մարզասեր ու կնդիրներին, եթերում սպորտ մոլորակ հաղորդաշարն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Սպորտային անցյալ ունեցող ու այսօր այդ ճանապարհն անցնող մարդկանց համար նորություն չի լինի, եթե ասեմ, որ սպորտը կամքի ուժ դաստիարակելու, կյանքին ուղված հայացքներ վերանայելու միջոց է նաև, չխոսելով ֆիզիկական կոփվածությունից ու առողջ ապրելակերպից։ Իսկ եթե երեխան ծնողների միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ ընտրել է արևելյան մարտարվեստներից որևէ մեկը, դիտողներ չնվաճելու դեպքում էլ հաստատ կդառնա ֆիզիկապես ու հոգեպես կոփված, կյանքի դժվարությունների հանդեպ դիմացկուն, ճիշտ արժեհամակարգով մարդ։ Արևելյան մարտարվեստներից ուշուն ունի տարատեսակներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ընտրություն կատարել եւ ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, մարզվել ու հաջողությունների հասնել հենց այդ ուղությամբ։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ Արցախում հիմնվել է ուշուի ավանդական ձևերից երկուսի՝ թայչի եւ վինգչունի ֆեդերացիա, ինչը լայն հնարավորություններ է բացում այս ձևերով մարզվել եւ հետագայում մրցումների մասնակցել ցանկացող մարզիկների առաջ։ Ֆեդերացիայի հիմնադիր Արցախի ուշու կոնգֆուի ֆեդերացիայի մարզիչ Սայաթ Բաղդասարյանն այսօր իմ հյուրն է։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, սպորտ մոլորակ հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ և ուզում եմ շնորհավորել ձեզ թաչի և ինչուն ֆեդերացիայի ստեղծման արդիվ, կցանկանայի սկզբից խոսենք ինչպես հայտնվեցիք ուշու մարտարվեստում առհասարակ և հետո կխոսենք այն մասին ֆեդերացիայի ստեղծման հիմքը որ եղավ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընդհանրապես ուշը մարզաձևով սկսեցի զբաղվել 13 տարեկանում, այսինքն 1999 թվականից ուշու ֆեդերացիան հիմնվելուց 1 տարի հետո ես մտա ուշու ֆեդերացիա, այսինքն հայց և գոտիների ակադեմիա 1999 թվականին։ Որպես մարզիկ մտա մինչև 2002 թիվը պարապեցի որպես մարզիկ, 2002 թվականին նշնակեցին ինձ մարզչի օգնական։ Այնուհետև 2003 թվականին նշնակեցին որպես ավակ մարզիչ, որից հետո 2004-ից 2006 ես ծառայության մեջ էի, ծառայություն ավարտելուց հետո անցա արդեն գլխավոր մարզչի պատասխանատվության, մինչև 2012 թիվը աշխատում եմ ուշուի ֆեդերացիան որպես գլխավոր մարզիչ։ Այնուհետև իմ պատասխանատվությունը հանձնեցի իմ աշակերտ Դավիթ Գրիգորյանին, որը հիմա Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության ուշուի գլխավոր մարզիչն է։ Իսկ ես ավելի իմ ուշադրությունը սևեռեցի վինգչուն և թայչի մարտարվեստի վրա։ 2008 թվականից ես զբաղվում եմ վինգչունով և թայչիով ու պահում եմ սիրողական խումբ և նկատեցի, որ այդ խումբը պահելու և զարգացնելու ու հետագայում, ասենք, Հայաստանի կամ թեկուս Հայաստանի դուրս ուրիշ ֆեդերացիաների հետ համագործակցելու համար պետք է կոնկրետ այդ ոճի ֆեդերացիա հիմնել։ Եվ այս տարի 2017 թվականի մարտ ամսում հիմնեցի թայչի և վինգչունի ֆեդերացիան, ավելի օրինականացնելու, որպեսզի հետագայում կարողանանք մասնակցել միջազգային թեկուս ուրիշ պետությունների, ասենք վինչունի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, սեմինարներին, մրցումներին։ Թայչի և վինչուն ձևերը ավելի շատ մարմնամարզական բնույթ ունեն, նույնիսկ արդացել եմ սրտի հիվանդությունների հետ կապված նշանակում են թայչի կուրս, բայց ինձ թվում է ավելի դժվար են դրանք, այն առումով, որ եթե որպես մարզաձև վերցնենք, սխալները ավելի երևացող են, եթե կան, որովհետև ավելի դանդաղ են, ավելի հոգեկան ու ֆիզիկական այդ հավասարակշռության հետ են կապված շարժումները։ Նախ առանձնացնեմ թայչին ու վինգչունը, երկուսն էլ կոչվում են ուշուի ավանդական ոճը, այսինքն դրանք դասվում են ուշուի ավանդական ոճերի շարքին, ոչ թե ժամանակակից։ Հիմա այդ տարբերությունները ներկայացնեմ թայչի և վինգչուն։ Այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղում նախ նշեմ, որ թայչին հիմնականում զբաղվում են որպես առողջ ապրելակերպ, այդ ուղղությամբ եմ խորացել թայչիի մեջ, իսկ վինգչունը որպես մարտարվեստ։ Թայչին ունի երկու ուղղություն, առաջին ուղղությունը զուտ որպես մարտարվեստ, մարզիկը մարզում է թայչիով ինքնապաշտպանական հնարքներ սովորելու համար եւ կա երկրորդ ուղղություն, որը կոչվում է շնչարական գիմնաստիկա, առողջ ապրելակերպի համար է նախատեսված։ Թայչին որպես առողջ ապրելակերպ շատ արդյունավետ է նյարդային համակարգին, սրտի աշխատանքին, արյան շրջանառությանը, այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ունեն նյարդային խնդիրներ, սրտի հետ կապված խնդիրներ կամ արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ, շատ երկրներում, ինչպես նաև ես լսել եմ Արաբաղում որոշ բժիշկներ, նշանակում են թայչիով զբաղվելու մեթոդը։ Իսկ թայչին որպես մարտարվեստ, որպես սպորտ, քանի որ իր շարժումները ավելի դանդաղ են, ավելի հավասարակշռված է, ուստի մրցումների ժամանակ, եթե մարզիկը որոշել է թայչի գծով մասնակցել մրցումներին, ապա շատ դժվար է մրցումներին մասնակցել եւ մրցանակային տեղ գրավել, քանի որ ամեն մի մանրուկ մրցումի ժամանակ երևում է։ Եթե ինչ-որ ոչ արագության ընթացքում կարող է որոշ սխալներ, ասենք մրցավարը չնկատի, իսկ թայչի ժամանակ մրցավարը չի կարող բաստողնի ոչ մի սխալ, այդ առումով շատ դժվար է մարզիկին թայչի մրցումների մասնակցելու համար։ Նշեմ, որ ես Արաբաղում թայչի հիմնականում զբաղվում եմ որպես առողջ ապրելակեր, բայց եթե ցանկացում են լինել թայչին որպես մարտարվեստ, որպես սպորտ զբաղվեն, խնդիր չկա, կարող որպես մարտարվեստ փոխանցեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է վինչունին, վինչունը ինքը նշեցի ավանդական ուշուի ոճերից է եւ հարկմանաբար նշանակում է հավերժական գարուն։ Հավերժական գարուն, այո, գեղեցիկ սքանչելի գարուն, հավերժական գարուն եւ կոչվում է իրական մարտարվեստ, քանի որ իրան տեխնիկան, իրան հնարքները այնպես է մշակած, որ վինչունի մարզիկը կարող է ցանկացած մարտարվեստով զբաղվող մարզիկի հետ մենամարտի դուրս գալ, այսինքն կապ չունի իրան դիմացը ձեռնամարտի մարզիկա կամ կարատեիստա կամ սամբոյի մարզիկա, ընդհանրապես տարբերություն չկա։ Ու նշեմ, որ Եվրոպայի պետությունների 70%-ում հատուկ նշանակության ջոկատներում անցնում են վինչուն մարտարվեստը, քանի որ այն նախատեսած է կարճ ժամանակում հակառակորդին, կապ չունի ինչ հակառակորդ է, սպորտային թե իրական հակառակորդ, շարքից հանել։ Հետաքրքիր է, վերջին մի քանի տարիների տենդենս կա առհասարակ մարտարվեստներում տարբեր աղջիկների։ Դուք ունեք աղջիկ 20-եր։ Ես ունեմ մի աղջիկ 20, որը զբաղվում է հենց երկու ոճերով, եւ թայչի եւ վինչուն։ Եվ կարող եք երևի տարբերությունը զգալ արդեն։ Աղջիկը ինչպես է պարապում ընդհանրապես աղջիկը սպորտում եւ տղաները։ Տարբերություն կա, բայց ասեմ, որ ընդհանրապես մարտարվեստը այնպես արվեստ է, որը տարբերություն չպետք է լինի աղջիկ կամ տղա։ Աղջիկն է կարա սովորի ինքնապաշտպանվելու հնարքներ, տղան է, ու աղջիկը պարապելով տարիների ընթացքում մարզելով եւ հասնելով որոշ աստիճանի, կարա նույն կերպ մենամարտի, ոնց որ տղա։ Իսկ ինչու աղջիկների քանակը պակաս, ասեմ, որ դա զուտ գովազդի պատճառ է, որ Ղարաբաղում շատերը չգիտեն, որ կա թայչի, կա վինչուն, առավել ևս չգիտեն, որ հնարավոր է աղջիկները պարապեն վինչունով կամ թայչիով, շուտով այդ բացը կհարցնենք։ Դուք 20-եր ունեք, մարզում եք եւ փառքածո ձեր 20-երը արդեն մեծ հաջողություններ ունեն, մարզիչ լինել այս մարտարվեստում դժվար է։ Ընդհանրապես կապ չունի ինչ մարտավես, մարզիչ լինելը լուրջ գործ է, լուրջ պատասխանատվությունն է։ Մարզիչ նախ եւ առաջ, բացի տվյալ մարտավեստի հնարքները, թերապետուս պետք է իմանա սովորական հոգեբանություն, սովորական փիլիսոփայություն։ Եթե մարզիչը չունի այդ հատկությունները, ապա շատ դժվար է իհարկե մարզիչ լինելը։ Բայց եթե մարզիչը ունի հոգեբանության որոշ տվյալներ, փիլիսոփայության տվյալներ, ապա ոչ մի խնդիր չլինի մարզիկի մարզել։ Արցախում հատկապես արևելյան մարտարվեստներն են հիմա հարգի, երեխաները շատ են զբաղվում հենց արևելյան մարտարվեստներով ու բավականին մեծ հաջողություններ ունեն։ Ինչ է կարծում, ինչի հետ է դա կապված։ Մեր պայքարելու ուժի արցախցիներին հատուկ ինչ որ երևույթ է։ Քանի որ արևելյան մարտարվեստն է, որպես մարտարվեստ ինքը ամենաառաջին մարտարվեստներից է եւ իր մեջ ընդգրկում է հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, քանի որ ինքը հին մարտարվեստ է, տարիների ընթացքում շատ է մշակվել իր բոլոր հնարքները, տեխնիկաները անընդհատ ենթարկվել է որոշ մշակման, ուստի տարիների ընթացքում ավելի էֆեկտիվ է դարձել արևելյան մարտարվեստները։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ այսօրվա երիտասարդները, երեխաները ընտրում են արևելյան մարտարվեստը։ Եվ երևի անհրաժեշտություն է, որ մենք բոլորս Արցախում երիտասարդները, պատանիները ընդհանրապես տիրապետեն որոշակի մարտարվեստների։ Իհարկե, լինելով պատերազմական գոտում, Արցախում շատ-շատ կարևոր է փոքր ժամանակից զբաղվել մարտարվեստով, նույնիսկ աղջիկները։ Մեր Հայ Սև Գոտիների Ակադեմիայի հիմնադիր ու նախագահ Վարպետ Կարոքի Բաբջյանը Տարիներ առաջ ասում էր, որ Արցախյան բանակը ունի 10,000 զինվոր, ապա Արցախում պետք է ունենանք 10,000 երիտասարդ մարտահրավերով զբաղվողներ։ Ու շատ լավ գնի է, թե ասած այդ խոսքերը իրականություն դառնան։ Գոնե 10,000 մարզիկ լինեն մարտահրավերով զբաղվող, կապ չունի ինչ մարտահրավերով։ Եվ ինձ թվում է ծառայության ընթացքում էլ տարբերվում են սպորտսմեն մարզիկները։ Իհարկե անպայման տարբերվում են սովորական դիրպավող զինվորը, իմ կարծիքով անպայման կտարբերվի մույս զինվորից, եթե տվյալ զինվորը մարտահրավերով զբաղված է։ Ոգով ավելի ուժեղ կարող է տվյալ դիրքում կաղնի, ավելի դիմացկուն է ծրտին, ֆիզիկական աշխատանքին ավելի դիմացկուն է լինում։ Սպորտը մեզ սովորեցնում է դիմանալ ընդհանուր առմամբ, և կարևորագույնը երևի հաղթանակը ինքդ քո հանդեպ։ Քանի որ արևելամարտ արվեստները, ինչպես ինքներդ էլ նշեցիք, ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածություն է, այլ նաև հոգեբանական ու փիլիսոփայական, երևի սաներին էլ առաջին դասերից մեկը, որ նրանց տալիս եք, հենց դա է համատեղումը ֆիզիկականի, հոգեբանականի, քանի որ հաղթանակները մտքում են ամենաառաջին հերթին։ Այո, նախ մինչև մարզիկներին անցնելը մարտական հնարքներին կամ ֆիզիկական պարապմունքներին, առաջին պարապմունքները հենց թեկուս պարապմունքի սկզբից միշտ անցեկացում հոգեբանական մտավոր աշխատանքներ, որպեսզի մարզիկը եւ հոգեպես եւ մտավոր զարգանա։ Իզուրջը, որ ուշուի նշանաբանն է, առողջ մարմին, արթունիտ, ազնիվ հոգի։ Եթե այդ երեք տվյալներից ինչ-որ մեկը, ասենք, մարզիկի մեջ բացակայում է, ապա մարզիկը չի կարա դառնա լիարժեք մարզիկ։ Մարզիկը պետք է ունենա ֆիզիկապես ուժեղ, առողջ մարմին, ազնիվ հոգի եւ զարգացված միտք։ Այդ երեք գաղափարը պետք է մարզիկ կարողանա բալանսի մեջ պահի, եթե չկարողացա, ապա մարզիկը չի կարողացնի առավելագույն մակարդակի։ Եվ կարևոր չէ ինչքան դժվար է կատարվում ֆիզիկապես ամեն ինչ, կարևոր է, որ դու տրամադրվես երևի։ Ֆիզիկական աշխատանքները ընդհանրապես հեշտանում են, եթե մարզիկի միտքը ուժեղ է լինում։ Մի մեծ արևելյան փիլիսոփա ասում էր, որ ուժեղ կամքը ժարի միջով է կանցնի, այսինքն եթե մարզիկ ունի ուժեղ կամք, ուժեղ միտք, ապա ցանկացած դժվար ֆիզիկական վարժություն կհաղթարի։ Իդեպ կարևոր է տարիքը, երբ սկսել զբաղվել, թեկուզ հենց կոնկրետ թայչի մինչուն։ Ընդհանրապես մարտահրավերով զբաղվելը խորհուրդ է տրվում 7 տարեկանից բարձր մկանների ձևավորման պատճառով։ 7-ից շուտ եթե մարզիկը սկսի զբաղվել, ապա հնարավոր է մկանների հետ ինչ-որ խնդիրներ ունենա։ Կա բացառություն այն դեպքում, եթե մարզիչը առանձին զբաղվում է տվյալ մարզիկի հետ, ասենք ոչ թե խմբով, այլ առանձին։ Այդ դեպքում մարզիկը կարող է 4 տարեկանից է սկսել, 3 տարեկանից է, եթե առանձին պարապմունք անցկացնում։ Բայց եթե մարզիկը պիտի մարզի խմբի հետ, ապա մինիմում 7 տարի պիտի լրացած լինի։ Իսկ ինչուն եւ թայչին, ես ավելի կոնկրետ ինչուն վերցնում եմ 12-ից բարձը, քանի որ սկզբնական բանին ինչուն ինքը ավելի դժվար մարզ մարտահրավերը, 12-ից ցածր երեխաները, մարզիկները մի քիչ ուշ են ընկալում։ Դրա համար խնդրել է 12-ից բարձր։ Իսկ եթե ավելի հասուն տարիքի մարդ է որոշել զբաղվել, թեկուզ սիրողական։ Բարձր տարիքը նշանակություն չունի։ Հայտարարության մեջ ես միշտ ասում եմ 12-ից բարձր, այսինքն կապ չունի ինչ տարիքի մարդ է ինքը, թեկուզ մեծահասակ լինի, էլի կարա զբաղվել մարտահրավերով։ Ուղղակի տարբերություն երեխայի պարզ է, մեծահասակի համար ավելի դժվար կլինի Զուտ ֆիզիկական, բացի տանից, ասենք, տվյալ հնարքը երեխան, որ ընկալում է մեկ ժամվա ընթացքում, մեծահասակը կարող է ընկալի, բայց իր մեջ մարսի ավելի ուշ, պերկնապատիկ ուշ։ Դժվարություններ կան, բայց անհնարի չէ։ Անհնար, իհարկե, ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ հնարավոր է, հատկապես մարտահրավերի մեջ։ Ինչպես նշեցի, մարտահրավերում կարևորը մտքի ուժն է, ոգու ուժն է։ Տարիքը կապ չունի, թե մարդ մտքով պատրաստ, ոգեպես պատրաստ է մոտենում տվյալ մարտահրավերի, ապա ամեն ինչ է կհաղթահարի։ Եվ որպես փորձառու մարզիչ, մարզիկ, սպորտում սկսնակներին ինչ կմաղթեիք։ Կմաղթեի հաջողություն սպորտի մեջ, իսկ որպես խորհուրդ իրենց խորհուրդ կտայի, որպեսզի կապ չունի ինչ մարտահրավերի ընտրել, եթե ընտրեն կոնկրետ ինչ-որ մարտահրավերի, ապա նվիրված սիրով զբաղվեն տվյալ մարտահրավերով հետագայում արդյունքի հասնելու համար։ Եթե իմիջիալյուս մասնակցեն, ոչ մի արդյունքին չեն հասնի։ Ձեզ հետ սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Ռուսաստանցի Կարին Խաչանովը դուրս է եկել թենիսի Բարսելոնայի մրցաշարի 4-րդ եզրափակիչ։ Մոսկվացի հայ մարզիկը 6-7-7-9-6-3-6-4 հաշվով հաղթել է մրցաշարի 5-րդ ռակետ բելգիացի Դավիդ Գոֆենին։ Խաչանովի հաջորդ մրցակիցը կլինի ֆրանսիացի Բենուա Պերի և արգենտինացի Օրասիո Սեբալյոսի դիմակայության հաղթողը։ 4-րդ եզրափակչում են նաև իսպանացի Ռաֆայել Նադալը, բրիտանացի Էնդի Մարեյը, ավստրիացի Դոմինիկ Թիմը, հարավկորեացի Չոն Հենը։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի երկրորդ միջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն մեքսիկացի Ժիլբերտո Ռամիրեսն ուկրաինացի Մաքսիմ Բուրսակի նկատմամբ հաղթանակից հետո հայտարարել է, որ պատրաստ է մենամարտել նաև միջին քաշային կարգում WBO վարկածով չեմպիոն Գենադի Գոլովկինի հետ։ «Հրաշալի եմ զգում ինձ, կշարունակեմ ճանասիրաբար աշխատել, ձեռքս չի անհանգստացնում ինձ, ես պատրաստ եմ հանդիպել ցանկացած մրցակցի հետ, լինի դա Ջեսի Հարթը կամ Գենադի Գոլովկինը. Մրցակիցը նշանակություն չունի, ես ցանկանում եմ հաղթել, ինձ պարզապես հարկավոր է ստանալ ստորագրված պայմանագիր»։ Հիշեցնենք, որ մեքսիկացի բռնցքամարտիկը Լաս Վեգասում նախորդ տարվա մայիսին կայացած մենամարտում WBO տիտղոսը խլել էր Արթուր Աբրահամից։ Հայ բռնցքամարտիկն էլ ապրիլի 22-ին Գերմանիայի Էրֆուրտ քաղաքում միավորներով հաղթել էր Լեհ 29-ամյա Ռոբին Կրասնիկիին և դառնալով WBO չեմպիոնական գոտու պաշտոնական հավակնորդ հնարավորություն էր ստացել մենամարտել Ժիլբերտո Ռամիրեսի հետ։ Գեղարվեստական մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի անդամներ Յուլիա Վոդոպյանովան և Յասմինա Աղագուլյանը մասնակցել են Տաշկենտում կայացած գեղարվեստական մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկությանը և Happy Caravan միջազգային մրցաշարին։ Յուլիա Վոդոպյանովան Happy Caravan միջազգային մրցաշարում օղակներով և գուրզերով վարժություններում զբաղեցրել է երկրորդ, իսկ գնդակով վարժությունում 3-րդ տեղը։ Յասմինա Աղագուլյանը աշխարհի գավաթի խաղարկությունում գուրզերով վարժությունում զբաղեցրել է 8-րդ տեղը, իսկ բազմամարտում 15-րդը։ Հայաստանի մարմնամարզուհիները մայիսին Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում մասնակցելու են Եվրոպայի առաջնությանը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելու ընկերներ, օրվա թողարկումը պատրաստել են Խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Հաղթանակներ կամ քո համբերություն մեր մարզիկներին։ Մինչ նոր հանդիպում։